राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2059 10 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम साधु थे। वो एक शहर में भिक्षा करके और चले। एक बगीचा देखा। अच्छा, दोपहर का समय था, खुला था, और चले गए। उसमें राजा की कोठी थी। राजा वहां थे नहीं तो कोठी में चले गए। एक कदम में साधु और चेला थे बैठ गए, एक में गुरु जी बैठ गए। तो अपना वजन करने लगे। तो राजा जी जब आने वाले थे, पहले आदमी ने कहा कि साधु को कोठी देखी थी, तो बाबा भाई बैठे जो गुरु जी महाराज महाराज यहाँ बैठे उठ गए। चेला जी कह रहे तू कौन है, कहाँ से बैठा है? वैसा दो लगाई दो थप्पड़ गए। वैसा दो काम है दूसरे मकान पर अधिकार लेना आ गए। तो मिले मेरे को तो मार पड़ी ना, मार पड़ी तो भैया खुद बने होंगे। गए बना तो मैं कुछ नहीं, गए बने मेरे मार पड़ती नहीं। मैं भी इधर बैठा था, कि बाबा जी क्यों बैठे, उठ गया सब दिए तो बना होगा। क्या कहते हैं तू कौन है? साधु साधु बन गया था। साधु बढ़ गया मार पड़ी, मैं कुछ बना नहीं, सब सब सब दिए यहाँ को बैठे उठ गए। तो वास्तव में कुछ जो बन जाता है ना उसे मार पड़ती है। अगर बढ़े नहीं तो परमात्मा है जो है, परमात्मा बढ़ते नहीं, परमात्मा बढ़ते नहीं। तो है उसी स्थिति है नहीं होगी, बन जाए तो एडी हो जाएगा। तो वह तुम बन गए, इस बात से मार पड़ी, तुम्हारी मार पड़ी। तो इस संसार में जो बन जाता है ना, ऐसे है कि हम पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कसूर बन जाने बाजार से मार पड़ती है। कुछ भी नहीं पड़े, कुछ नहीं है जो है जो ही, कुछ भी पड़े नहीं भी तो सही है जो परमात्मा है। तो कुछ बढ़ जाता है ना, तो बढ़ जाने पर आफत होती है। अरे बहे नहीं तो आप नहीं आती, कोई इच्छा नहीं, कोई बनना नहीं, बनावटी पना है ही नहीं। तो है वो परमात्मा है, बने क्या? बहे कोई नई बात होती है ना, बनता है शांति शांत से रहता है। तो मनुष्य सोचता है बने नहीं, बने नहीं, परमात्मा बने से नहीं माने। परमात्मा बने तो बढ़े, परमात्मा क्या बढ़े? सब सब अपने स्वरूप में से, तो कोई शरीर नहीं, बैठ जाए तो लग जाती है साधु या बच्चा कब लग गया है। तो इस वास्ते जो बढ़ता है ना उसमें आप बताते बना नहीं परमात्मा बने नहीं स्वतः साथ सब जगह परिपूर्ण है परिपूर्ण स्थिति में तो कुछ के भी सूखने की भी हिम्मत नहीं होती। यहाँ बैठे उठ गए निकलोगे निकल गए कुछ नहीं बने आपने तो कुछ बन जाते हो ना इस बात से मार पड़ती है तो बढ़ने में मार है बढ़े नहीं है परमात्मा है ही तो पर नहीं बनता वो परमात्मा में स्थिति होती है। बोलने जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगत है पर नहीं जागे हरी हो ये कोई नहीं होता कुछ बनता ही नहीं। या तो मैं जानू सदा कहते मैं ये जानता हूँ नहीं जागे हरी हो कुछ नहीं बनता है उसे भगवान साथ में आते भगवान तो है अभी बनेगी बने क्या तो सत्य है स्वभाव तो ये बनावटी में दोष आते हैं तो बनावटी ना रखे अपने पर ये बड़ा भगवान है ही नहीं जाके हरी हो जो कोई नहीं है नहीं भगवान होते यह तो मैं जानू सदा ये साधारण ये मेरे को पता है नहीं जाके हरी हो जो बने नहीं तो बाबा जी खुश है और क्यों सब नहीं है तो क्या गए उनको बैठे गया हो मैं ठहरूंगा ठहरूंगा कुछ बने इस बात से कुछ बने नहीं मानो सत्ता एक है ही और सत्ता ही बस सत्ता एक ही है अपना एक ही है परमात्मा ही नहीं बने तो परमात्मा है बन जाए जब छोटा बन जाता है तो मार पड़ती है तो बढ़िया चीज ये है सबसे बढ़िया मन कुछ बने बिना कुछ रस आता नहीं रस आता है वो अंतर है तो बने कुछ नहीं तो जो बनाता बनता नहीं है वो परमात्मा है कोई इच्छा नहीं मन में ना बंधन की है ना मुक्ति की है ना कल्याण की है ना बंधन की कोई इच्छा नहीं तो सती मुक्ति सब होगी बढ़िया पश्चा बढ़िया पश्चा तो ये बात है महाराज बहुत ठीक है मस्त है कोई चाहना नहीं रहे कुछ बने नहीं बड़े बड़े है भगवान तो भगवान में स्थिति स्वाभाविक संपूर्ण जीवों की सत्य है स्वाभाविक कुछ बन जाते हैं ना वो आगे हो जाते साधु हो गए ये साधु है दूसरे मकान में कब्जा कर दिया बैठ के साधु हो गया बाबा जी खुश नहीं बने अपने बोलो महाराज क्यों बैठे हो ये रजन याद नहीं उठो उसे चल दिए किसी की हिम्मत नहीं बढ़ती। भर दे तो साधु बन जाएगा, बन गया तो बन जाएगा, बना नहीं। बड़ी बड़ाई सत्ता है स्वाभाविक, आराम करता है नहीं अपने लिए, शुद्ध होता है। बंदर भी चलता चलता बैठ जाता है, बंदर फिर चलता चलता वो आराम अपने लिए आराम करता है, अपने लिए आराम करता है, वो फंस जाता है अपना आराम कराने, आराम भगवान में, एक भगवान ही है। हमारी कुछ इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, न मरने की चाहना न जीने की चाहना, मर जाएगी, कोई सुन नहीं करता, सब ठीक हो जाते, ये स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक, स्वाभाविक है, स्वतः सत्ता में स्थिति परमात्मा है, नहीं बनने से परमात्मा स्वरूप है, वो बढ़िया दूस हो जाए, कोई ब्राह्मण बन जाए, कोई क्षत्रिय बन जाए, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई वासना नहीं, अपनी स्थिति एक मन ही नहीं, परमात्मा सत्ता एक ही है, सत्ता सत्ता से बाहर है ही नहीं, अटल सत्ता है, अदृश्य सत्ता, स्वाभाविक सत्ता है। बड़ी मौत से बहुत आनंद की बात है, शरीर है तो मौज, जवे तो मौज, बीमारी हो तो मौज, ठीक है तो मौज, पूरे मर्द में ही जो हर हाल में खुश है, हर हाल में जो हाल हो वही खुश, पूरे मर्द में ही जो हर हाल में खुश है, जैसी होता है भगवान की इच्छा पर, अपनी इच्छा सब की सब भगवान के ऊपर रखती, तुम जानो तुम्हारे काम जानो, अपना आशीर्वाद दे, भगवान सब भगवान सब काम करने को तैयार, खूब बने क्यों आप बदले गाड़े में छाल भागो नहीं, त्रिलोक का सबका पालन करने वाला है वो, बोलोर मरियो, बोलोर मरियो, शिकारी है जो विरोधी पक्षी बोले मारे सबसे बैठे बोले और मरियो, बोले और मरियो, एक एक सत्ता है, सत्य सिद्ध है, उसमें अपने को मिला ले, जैसे बूंद है जल कारण से समुद्र मिली, एक बूंद थी शहर में समुद्र के बड़ी थी, जो भगवान की सत्ता में अपनी सत्ता में, तो सीधी साधी मुक्ति एकदम बहुत बढ़िया चीज है। अचा पद है, अचा पद अहन नित्य है, अचा पद नित्य है, निरंतर है, प्रकाश में उसमें स्थित रहे अपने, सुते स्वाभाविक है, बोले जब बगल हो जाता है, नित्य तो बोल देता है व्यक्ति, व्यक्ति हो जाता है व्यक्ति, इस बार से कोई चाहना नहीं मन में, क्या चाहते हो कोई कुछ, प्रभु के जो मौज जय में राख राम तय में रहिए तो सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जय में राख राम तय में रहिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए जय में राख राम तय में रहिए गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए ऐसा पद है अच्छा पद कभी कुछ भी नहीं बनने की कोई उपाय है क्या है? कभी कुछ भी नहीं बनने की कोई उपाय है उपाय क्या है चुप रहना चुप रहना उपाय शुभ से बड़ी चुप मुझे कुछ बनने भी ना रहा नहीं एक दुख नौ एक नौ दो छह दुख हरे चुप को रे जहर अनबोले तो आनंद फल जाखा आनंद पार एक सोदू करे चुप हो रहे नहीं चुप बोले तो आनंद पार जाखा आनंद पार एक दो नौ ना ना तो आनंद पर जगह आनंद पर आनंद पर बार में आभार अब चुप रहने से कुछ नहीं बनने की स्थिति में पहुंच जाएगा साधक तो कुछ बोलेंगे नहीं चुप रहेंगे तब नहीं बनने की स्थिति में पहुंच जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल करके देख लो अब बहन तो नहीं बहन नहीं आपकी बात पर विश्वास है बहन नहीं एक नौ दो करे चुप करे हजार आनंद मिल ले तो आनंद मिल जाएगा आनंद पर कितो बार किसी को लिखाने के हिम्मत नहीं होती साधु बैठा हुई अखियो बैठा उठती है कहो मना चल रहा बोले को नहीं कहने बन जाए थप्पट साधु के बैठा गया ये साधु का काम है कुछ बना भी ना रहा नहीं जाता रह जाता मार पड़े भी नहीं रह जाता मार पड़े भी थी तो मार पड़ेगी महाराज करे ना करे ना चुप अनंत तो अनंत फल जगह अनंत फल परमात्मा बोलते नहीं ना जैसे बाहर से तो कुछ बोलेंगे नहीं हाँ चुप रहेंगे लेकिन अंदर से भाव रहे मैं बोलता नहीं हूँ अभी ये भी बंद करेंगे रहेंगे ना इतने रहे वही वही नहीं कोई नहीं चुप हो रहा है झार हैरान बोले तो भीतर से कुछ नहीं बोले हम क्यों बोले सत्य सत्य है सत्य बोलो सत्य सत्य में क्या फर्क है स्वाभाविक जो सत्य है परमात्मा में स्थिति होगी उनकी परमात्मा में स्थिति परमात्मा में विचार होती है साफ सती विचार साफ थी क्योंकि सत्ता के बाहर तो कोई है नहीं बहुत अच्छा साधन है बढ़िया कुछ नहीं बनना ये बना तो संसार है और बनने संसार नहीं बने तो संसार ही नहीं रोते है बाबा रोता की वहां रोता है तेरी घरवाली मर गई या ये ले ले मेरे घर कोई है ही कुछ तो रोता क्यों है हंसी आ गई बाबा की हंसी लाली जैसे सोच ये बात पैसे मिले दोनों में भी है एक हाथ ही बनी एक तो तुमने एक हाथ दिया दिखने लगी दिख रहे थोड़ी देर सुबह अंदर से सुनने लगे जोर से रोना तो रोने को रोना ही मिले भाई शेर जी ने मैं कहा था कोई ना कोई मन में चाहना रखता है तब बनता है कोई चाहना नहीं रहे बन रहे ही नहीं सब सोते सोते मन में कुछ नहीं है बने ज्ञान योग में तो चुप हो सकता है साधक भक्ति योग में चुप कैसे होगा क्या होगा चुप नहीं क्या होगा असली भक्ति योग में क्या हुआ असली भक्ति योग तो भगवान जाने हमें क्या मतलब हमें क्या मतलब हमारे ऊपर कोई जिम्मा है ही नहीं जिम्मा सब भगवान पर सब वाले को भगवान अगर काम करे तो जाने तेरा काम जाने हमें क्या मतलब तो मिजाज करे हमारे मिजाज थोड़ी कमती है एक बाबा बैठे लंबी टोपी लगाए भगवान आगे पूछे क्या बात है क्या क्या इतनी मस्ती किस बात की है कि कोई थोड़ी दूसरे थोड़ी ली है कर दी है तुम्हारे पास क्या है तेरे कोई तो है कि टोपी कीमत यह है तेरे बचाओ तुम्हारे पास त्रिलोक ही तो है और क्या है और क्या बताओ हमारे टोपे माल जानते हो नहीं मेरे को अच्छी तरह से तो हम कहते हैं कि ये भक्त नहीं है तो लोग तुम्हारे खबर देंगे तो आप कहते तो हम भी कह देंगे कि बरसों से हम बैठे भगवान नहीं है तुम कहते तो हमें कह देंगे तुम जो कहने लगे हम भी कहते हैं तुम्हारी ईद तो हमारा दिन है राम राम जी का दास राम जी का पौड़िया राम जी का पूत जय दास न होता राम जाता अवत अवत अवत कोई बोल कोई चिल्लाए तो बेटा कुछ नहीं आउट हो गया आउट हो गया वो मारे पीढ़ी खत्म हो गई बाल में शब्द है पीढ़ी खत्म हो जाए आउट हो गया है अब तो चेन्दे नहीं तो लोग राम जी का पौड़िया राम जी का पोत जय राम जी का भक्त न होता राम जावता उत कौन राम जी की बात कहता राम जी की बात तो संतों ने कही है ये संतों की कृपा है जगह जगह जो हो जाए तो कुछ नहीं बनना ये सबसे बड़ा साधन है क्या हाँ क्या कमी बताओ क्या कमी है बड़े क्या कमी है मनुष्य बड़े तो कपड़े चाहिए रोटी भी चाहिए जल चाहिए मकान चाहिए कुछ नहीं बढ़ता शरीर बन जाए ना सब चीज चाहिए कुछ बड़े ही नहीं तो है जो रहेगा बड़े नहीं तो है नारायण नारायण नारायण नारायण